biir kër gee biir kër gee jigéen ñee jigéen ñee sër su la ñun kañ waa sër su la ñun kañ nag doom su la ñun kañ waa sër su la ñun kañ doom Serigne Mbaye mii fi nekk di jàngale ma nu ma ko gërëm waaye kon dana jotal ngërëmu Serigne Mbaye ci moom ndax daf ko mag ci wàllu Seyd El Hadj mag ko it ndax maamu Serigne Babacar bu jigéen tante Malem Niang ak tante Zeynabu Niang mi jur xadimu jur Serigne Mbaye ñoo bokk Ousmane Niang moo leen jur tan tan yow itam Serigne ñu ngi lay gërëm soxla woo ko soxla wu loo ko waaye comme ñu gërëm la taxawaay bi rafet na taxawaay dafa rafet lool Souren sama tabu ñëpp topp ci yow Souren sama moom ñëpp topp ci Abdoul Aziz Sy ñu ngi koy gërëm Abdoul Aziz Sy ñu ngi koy gërëm taxawaayam rafet taxawaayam rafet na seen jotaay yu bëri ci lii seen jotaay yu bëri waxuloo ma ko mais waxu ko ko Serigne Abdou waxu ma ko Serigne Abdou waxu ko ko waaye ànd nga ak sa rag waaye ànd nga ak sa rag ngeen bokk toog ngeen bokk toog fa tabaarakallahu fa tabaarakallahu yàlla wéy yàlla wéy ñu dëgg te itam waxoon naa la ca Dakaru te mais waxu nga ca Dakaru te booba dañ la am lu ñu la nettali ne maa ngi ko bëgg a def te booba dañ la am lu ñu la nettali ne bëgg a def nga ne ma papa dama la soxla nga ne ma papa dama la soxla ma ne leen dem fii ne ji mu la nam ci biir mu ne ma déedee fii doy na déedee fii doy ma ne ko Seydou El Hadj Mari da Serigne Mane Sora sax ma ne ko kat Seydou El Hadj Mari ak Serigne Mane Sora sax sama woon ci sa kër sama yi sa kër sama yi ma tëj ak yow ma tëj ak yow mu wax ma lam ma wax wax ko lam ko wax ma ne ko loo bëgg rek def naa ma ne ko loo bëgg def naa def te tabaarakallahu kon loolu itam moo yëgal ko nit ñi ne moo nekk suñu diggan mais mooy ñu tax waaye ñu doon a gis ko jigéen ba ñu sab ñu di bëgg a dugal ci génn mënu ñu ko di ba ñu sab bëgg a dugal ci génn Serigne Babacar ak Seydou Diamanté ba ñu toog mais Serigne Babacar ak Serigne Mane Sall radiallahu anhu mu ne ko Momadou mu ne Serigne Babacar ak Momadou mu ne ko si mu ne ko si mu ne ko Baye Gagne fu ñu nekk di sëgg ci ñun mu ne ko Baye Gagne fu ñu nekk sëgg ci ñun waaye ñun itam xam nañu ñaan nañu ci waaye suñu jotaay ñu ñaan ñu ko fekk xam nañu am nañu ñaan ci te di ñaan ñu wéte waxtaane ko ñu wéte waxtaane ko ñu tam ñu ñaan kon nag kon nag yàlla nañu yàlla sàmmal bokk bi ak ko la rëj ci dara jëlee bi ñu ngi gërëm suñu doom Cheikh Diagne ñu ngi gërëm suñu doom Mbaye Cheikh Diagne ci wàllu bare bari kat ci wàllu bare bari surtout nag défendeur bi muy défendeur tariqa bi ak diine bi waaw dee défendeur bi muy défendeur tariqa sharafullahi ak diine ñu ngi gërëm Fall Moustie bu Ndar ñu ngi gërëm Fall Moustie bu Ndar fa tabaarakallah fa tabaarakallah moom itam itteem yëpp moom it itteem yëpp mooy xamal nit ñi mooy xamal nit ñi wàllu diine wàllu diine Cheikh Diagne mii Cheikh Diagne mii loolay itteem loolay itteem ci lay jàppante nit ñi lay jàppante nit ñi mu jéem bëcc jéem bëcc ñu ngi gërëm ñu ngi gërëm Abdou Modou Ndiaye Abdou Modou Ndiaye ñu ngi gërëm mbokk yëpp gërëm mbokk yëpp moom it suñu diggante moom it diggante ak moom ak njaboot ak njaboot benn ndoxam ndoxu suukar lañ suukar rek boole naan boole naan wala boole tour daal di boole tour foofu lañu ak ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi gërëm yàlla ñëpp Alhaji Malick ba gouverneur Alhaji Malick ba gouverneur ñu gërëm bu baax ñu ngi gërëm lool Ibrahima Diagne ñu ngi gërëm lool Ibrahima Diagne ñu ngi gërëm Iba Diaw ñu ngi gërëm Iba Diaw chef poste gendarmerie chef poste gendarmerie receveur poste bi receveur poste bi commissaire bi commissaire yi médecin bi médecin bi Fall Fall ak bépp service bi nekk ak bépp service bi nekk ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm di leen dégg suñu bopp di leen dégg boppam di leen ñu fàttali di leen fàttali ñaar ñu ngi bàyyi rek Serigne Babacar waxtaan ak yéen ñu ngi bàyyi rek Serigne Babacar waxtaan ak yéen te man ngeen jégal ma ngeen ñu jégal ko li ma def sax li mu def sax ba ñu gën kontaan def xër rek waaye mënu ak docteur Moustapha Sow ñu ngi gërëm nag doomam di lépp docteur Moustapha Sow sonn lool ci taxawu sama bu wér sonn lool ci taxawu sam ak wér li mu ci bëgg ma bëgg ko ngeen bëgg ko ci yàlla ko fay defal ñu ngi gërëm it suñu doom suñu xarit Alhaji Moustapha Thiam ci nga xam ne def na ko féetale ko jàkka ji muy ndimbal lu rëy loo xam ne xawoon nañu jaaxal mu jënd ko yenn si ko muy parleur yoo xam ne def nañ ko ci jàkka ji ak yeneen yoo xam ne rajo dana ko soxla fa tabaarakallahu sanu xaliqina yenne si na it ñaari nag yoo xam ne daf ko yónnee si pour gàmm gi ak ñi nga xam ne ñii dañu bokk ci Seyd El Hadj Malick ca seen kàttan demewul noonu ñooñu ku ci nekk la mu la war a dimbale na la ko kon nag ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla lii muy def ci l'islam yàlla bu mu ko tële te yàlla bu yàlla dañ di ko jox loo xam ne dana ko mën dimbale jaamu yàlla yi yàlla na ko yàlla fay naka noona Alhaji Hassan Samb ba tabaarakallahu moom itam boobu ba tey toogul ñu ngi bàggante diggante ndakaaru fii. lépp loo xam ne lii xaw nañ ko manquelé, suñ ko waxee day daal di dellu ca bëccëg ba dem toppatoo jóge bala guddi mu ñëw. moom itam ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla. mënuñu lim ñëpp, waaye képp koo xam ne kii tàllal nga sa loxo jëme ko ci yàlla, suñ la mënul tuddee tudd nañ la ca yàlla jeex na. fa tabaarakallahu maa ngi koy yëgal ne ceeb bi nga xam ne moom la daan yónnee si at mu nekk ci gàmm andil nañu ko allaaji Abdou Thiamit bu Bichis, moom itam ndimbalam jot nañ ko yónnee si na ceeb démb. lu baatit at mu nekk dana yónnee si 10 tonnes, yónnee na ko barki démb. ñu ngi koy yëgal ne jot nañ ko, ñu ngi koy sant Abdou Thiamit. gis nañu ceeb bi nga xam ne yónnee si na ko, ñu ngi koy sant. ak ñi nga xam ne joxoon nañu allaaji Doudou Niang suñu rakk di suñu doomu ndey doomu Serigne Mag Niang Fati, ñu ngi koy ñu ngi leen di sant ñoom ñëpp. bàyyiwuñu kenn ak muqaddam yeeg taalube yeeg président Dayire yeeg ñëpp ak gouvernement bi lépp ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay. yàlla leen yàlla fay. ci kàddoom jibee seddali dëgëral kàddu suñu wayjur bu baax wa di Seydi Aboubacar radiallahu taala anhu, mi nga xam ne Seydi Abdul Aziz ibnu Seydi Aboubacar nee na ci dund ci mujj ak ni mu mujj a nekk ñun ci kaw suuf moom Cheikh Al Khalifa junjoon na junj boo xam ne daf ko junj bàyyi fi. yàlla mottalee ko ci rakkam ju baax yi ko wuutu di Cheikh Al Hadj Abdul Aziz. moo di bëgg na képp koo xam ne sa gàmm yaa ngi koy teg ci ndigalu Cheikh Al Hadj Malick ak njabootam, su ko yàlla mayee mu dund ca kanam dana yëkkati kàddoog ndigal pour ñëpp ñëw di ko defe ci waawal. yàlla mottalee kàddu boobu ak ndigal loolu ci làmmiñu Cheikh Al Hadj Abdul Aziz. na ko fi yàlla yàggal, yàlla mottali naala ma ki simbam yëpp yàlla na ko yàlla mottali, sumbam yëpp yàlla na ko yàlla mottali. ñuy sant gan yëpp, bépp fu gan jóge, région bu mu mën a doon, dëkk bu mu mën a doon, continent bu mu mën a doon, ci Europe, ci Amérique, ci Asie, ci Afrique, fu mu mën a doon, ñu ngi leen di sant di leen gërëm. ndax bés bi bisu texe la, ndax nitu yàlla yi dafa am lu leen yàlla defal, te daf ko defal Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu. dañuy xam fu ñuy sutiyee yàlla ba suñu jógee rek mën yegg ci moom. seen degré foi ak seen détermination ak ñàkk perseverse ak jaax ak jaawale yu bokkul moo leen di yóbbu ci maqaam boobu. maqaam boobu nag suñ ca tolloo ci waxin te la ñuy poñee yàlla ci waxin wa taala allahu an dalika uluwan kabira, ñaan ko jamono ak waxtu woo xam ne bés bu ñëwee yàlla ubbi buntu texe képp ku ci yëngatu texe. moom la yàlla defal Cheikh Al Hadj Malick radiallahu taala anhu ci gàmmoom gii mu muy sunna boo xam ne moo ko dundal fii ci Sénégal, def ko defe ko ci anam boo xam ne kenn mësu ko ko defe. yàlla nañu ko yàlla fayal. ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne man sanna sunnatan xasanatan fa lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yowmi alqiyama. képp koo xam ne tëral nga tëralin woo xam ne yewoonug àdduna ak alaxira nga ca aju, képp ku la ca roy ba ba àdduna tukki lépp lu mu am ci tuyaabaak yiw yow mi nga sooke tàmbale ko ca njalbeen ga fa nga tëdd ca barzax, yàlla dana la fa fett ak yool yu toll ne ña la ca topp, te du xañ du la xañ ci sa yool ba nga xam ne wéetoo nga ko yow ma sos. yàlla dogal it Cheikh Al Hadj Malick dafa lancé benn défi li ñu naan dafa dëkk. Cheikh Al Hadj Malick dafa dëkk jamono, dafa dëkk jamono, te ba léegi samp bi mu samp kenn tempeegu ko. son fabal Hadj Ibrahima Saxo danay koy waxtaane, danay waxtaane wax ju rëy ji Cheikh Al Hadj Malick wax ci ku xam kanay mawdo. nee na gor su ne mën a te xam boppam natt doole mbaxam fu mu tollu, su ne mën a wattu ko. Langal naa ko ba tàyyi mu wax loolu moom Cheikh Alhaji Ibrahima Sako. Waaye yaa xaaisal tahri yaa xaaisal tahri lil asbaafi indiya asbaafun biha turratun aala min aljalami. Ba ko Maodo wax dese woon nañu ne ñamu jamonoon teel rek la waxal. Yow mi nga xam ne dara taxul la jóg ni ko góor bu baax gi di firee firi bu rafet lu dul xam faram pànce maamu nabi indiya nekk na ci man Maodo ci sama tëmni bi góor gi firi bu neex la koy firee. Booba jamono dafa mel ne rek siré rek la ni siré ordinaire bi biographie sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Waaye actuellement fii ñu toll lu war a mat 40 lu war a mat 10 ans wala 15 ans wala mu jóge ko rawatina 3 ans yi weesu ay séminaire ak i colloq ñooy daje di réétudier la tradition prophétique wala biographie sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam di ko indee ci yeneen norme ak yeneen aspect ak yeneen contexte. Am ay réflexion yu bari yoo xam ne ay occidentaux ñoo ko bind ci li ñoo tuddee étape de la renaissance culturelle ou intellectuelle asru nahba al fikriya époque de la renaissance intellectuelle ou culturelle. Ñooñu ba Cheikh Alhaj Malik di wax jile dafa mel ne ci aynul basira bi ko yàlla joxoon moom Seyd Alhaj Malik te kooku it beneen défi la boo xam ne def na ko bàyyi fi mooy fa mu toll woon ba ne umyul basairi la yaraw na bi annani chimtul buruqa tudiu naxwa almashriqi man Alhaj Malik. Nee na silmaxa bu leen gàtt xel mukk ba defe ne mooy ci yore yet naan ku may jàlle. wala sil mahamad maodo maa ngi ko considéré na ko yàlla considéré rek fa innaha la taamal absar walakin taamal qulubu lati fi sudur. yàlla nee na sil maha rek bët yu ne fa tous gisul kooku sax mooy ak gis su leeru yàlla gëm yàlla xam yàlla jollee ci xol. waaye Cheikh Alhaj Malik nee na ba tax na man Maodo maa ngi toog fii ci tiwaawal waaye maa ngi gis leer ga jolle ca tariixu sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ca madinatul munawara dajeeg sama ruux def nii lëkkaliko umyul basairi ña nga xam ne seen mbëtu xol moo gumb laa yaraw na duñu xam mukk làq naa leen raw naa leen laa yaraw na duñu mën a xam mukk wala ñu mën a jot ne an nii naka man Maodo chimtu gis naa ceñeeru leeru Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam tudi umuy fenk naxal mashriq jóge ci madina ba mu tëdd sama ruux daje naan ko. Cheikh Alhaj Malik dafa dëkkaat jamono foofu boole ko dëkk ba mu ko dëkkoon yaa ifal baxi boobu kon la mu doon wax ñam ko jëkk adressé mooy ñi dëkk Sénégal ndax époque boobu ba nga xamee ne toll nañ ci ñi ñuy tuddee les orientalistes dañu jël seen mission mu di jéem a combattre sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ndax ñoom aspect scientifique moo not aspect scientifique moo not ci seen pensée ba tax na jàpp nañu ne lu ñu mënul natt ci ay blanche wala mënuñu dugg ak moom ci laboratoire wala mënuñu ne mënuñu ko déchiffré ne 1 plus 2 égale 2 wala 2 fois 2 plus 4 égale 4 plutôt yu mel noonu fekk loolu amuñu ko duñ ko gëm ba tax na ñu dal di commencé bindaat siira ci jamono boo xam ne ku ñu naan Jamaluddin al Afghani mi ngi ciy dund di borom xam-xam ku ñu naan Mohamed Abdou ci ulamaul azhar mi ngi ciy dund ku ñu naan Rifaa'u Tahtawi ci Misra ak Égypte mi ngi ciy dund bu ñu naan Houssainu Haykal Mohamed Haykal Houssainu Haykal Mohamed Haykal mi bind Hayatu Mohamed mi ngi ciy dund ñoom ñëpp ñu dem Europe jàng fa ñu defal leen li ñu mën a tuddee lavage cerveau ba ñu ne affaireu miracle yooyu bu bokk ci kenn tudd ci affaireu doxlo naaj karab ak affaireu dafa daal tibbu suuf muy sàppaal ak affaireu laylatul israa'i wal mi'raj dégg nga voyage nocturne boobu ma nga boobu nga xam ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam def na ko daf ko def rek ci espèce benn jënt la boo xam ne dafa tëdd ci lalam mais yaramam teqalikoowul ak zal bi mu tëddoon ci baytu ummu xaalib. Am na sax ñoo xam ne ay borom xam-xam lañu ñoo xam ne ñu ngi naan boobu aïchatu nee na kuntu atafaqadu te boobu fekk na xarafagul ci aïcha waaye orientaliste yooyu ñoo ubbi posé yooyu pour dugal ko ci siira. Kon boobu su fekkee ne Cheikh Alhaj Malick ci jamonoom bi muy defar mi xilaasu dahab te mi ngi ko defar ci biiru ñaar fukki fan te siira yi ko jiitu moo di ak siira alhishamiya ñu di ko tourné siiratu ibnu hisham wala siiratu ibnu ishaq te siiratu ibnu ishaq alxalabiya moom la ibnu hisham jël dajalewaat ko def ci yeneen paragraphe yu bare bare bare bare bare bare jëm ko élargir élaboré sujet yi nga xam ne moom la traité moom la abordé ci la vie de prophète mohammad sallallahu alayhi wa sallam. Dafa mel ne Cheikh Alhaj Malick dafa xamoon ne yooyu yëpp dana am falsification yooyu yëpp dana am mu ne na ngeen doyloo sama téere bii di xilaasu dahab muy téere boo xam ne ni ko góor gi waxe Cheikh Alhaj Ibrahima Saxo jàngal téere siira bu nekk mais daa gis ci mi xilaasu dahab loo xam ne doo ko gis ci benn téere. Rawatina nag jamono ji nga xam ne dañ ci nekk nag combat bu rëy judd ci siira ndax dañ ko war a bindaat wala suñ koy bindaat luñ ci war a azaf ak luñ ci warul a azaf te seen bëgg-bëgg yëpp ñooñu moo di miracle yi nga xam ne moom la yàlla defal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kon boog Cheikh Alhaj Malick su ne yaa isal bax yi yow mi nga xam ne yaa ngi bëgg sol sa dàll tem fu mu mën a doon ci réew arab yi ci Europe ndax léegi département islamologie foo dem ci université yu mag yi ci Oxford ci Sorbonne ci Cambridge fu boo ci dem ñu ngi jàngale biographie sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais ndax nañu koy jàngale dëppoo naag la am waaw ndax Cheikh Alhaj Malick radiallahu taala anhu da ngeen defe ne bi muy bind siiratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa yem rek ci référence yooyu donte le nag amoon na bu baax a baax a baax li ñoo tuddee conscience intellectuelle waaye conscience intellectuelle soo ko amee yem ci te amuloo conscience spirituelle dana bari lu ci dugg nga defee ne bokk na ci te bokku ci waaye Cheikh Alhaj Malick lu muy indi rek la ci gën a rafet la ci lay indi booleeg nag la muy dajeeg yonent bi jax rasal yonent bi naan ko jaaral fii jaaral fii jaaral fii te Cheikh Alhaj Saïdou Nour Tall nee na ñaar Maodo nee na ko ci làmmiñam ñaar fukki fan la ko liggéey te teqaliwu koog ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam benn yoon ci jamono yooyu. Su ko defee kon boog Cheikh Alhaj Malick def yéen a les orientalistes def yéen a ba léegi les islamologues yi nga xam ne ñu ngi jéem a essayé façon bu nekk pour jéem leen contourner wala jéem leen désorienté pour gëmloo leen xalaat yooyu la moo tax du lu ñu bind rek ci sayyiduna muhammad saai sallam ci siira rek rawatina bind ko ci français wala rawatina ko sax bind ko ci arab ni ki xayaatu muhammad boobu téere la boo xam ne mi ngi ci bibliothèque yi mi ngi ci librairie yi foo dem ci Dakar am ko waaye dafa werti voyage nocturne boobu nee na demewul ak yaramam te yàlla dafa ne subhanallahi asra bi abdihi la wax waxul bi ruuxi abdihi bi abdihi ruuxan wa jasadan. Cheikh Alhaj Malick radiallahu taala anhu moom li mu ci wax te nee na afa min al kalim yi moo gën a sell ci li mu jële ci téere yi ba pare nag ak la balli ci xolam bu sell ba moo di ne ruuxan wa jasadan la yonente bi demee sallallahu alayhi wa sallam dafa jógee ci baytu ummu haali ñu alburaq ñëw mu war ko dem baytul maqdis jiite ambiya wi jiite leen julleeg ñoom commencé def mi'raj. Su ko defee ñoom kon dañu bëgg wax rek ne yonent bi dafa nekkoon un sage bu amoon xel la dafa amoon ay révélation yu ko daan dikk wala dafa nekkoon koo xam ne mbir yi bi mu juddoo dafa amoon xel xel moo xam ne xel bu rëy la, moo xam ne moo ko may ak contact bi nga xam ne moom la daan def di ko def ak leromé, te mooy ba nga xamee ne daan na dem di def commerce di ànd ak Abu Talib bàyyi taxam bi nga xam ne bi Abdul Muttalib génne àdduna ci juróom-ñetti atam moom moo ko jël tak ko ci boppam méngoo yaram méngoo éducation moom rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Commencé di dem ak moom, waaye bi mu gaañu Abu Talib jël ko. Bi ko Abu Talib jëlee à l' âge de 12 ans mu commencé di def navet, di def navet boobu diggante Dimashq ak al Hijaz wala boobu di taxdid ñu préciser ko Makkatal Mukarrama. Ñu ne boobu la am contact ak lenn ci borom xam-xam yi nga xam ne ay juif lañu, ñii ne noo am na ko ak borom xam-xam yoo xam ne am na ñoom contact di ay catholique di ay chrétien. Ci ñoom la jëli lu bare bare bare bare bare bari, jànge lu bare bare ci ñoom ba mu ko jànge nag ba assimiler seen science, assimiler livre yi nga xam ne ñoom la yàlla jaarale woon ci ñoom, mu nag jëm ko tourner nag ci beneen façon ne yàlla ma jonni. Yàlla fen loolu loolu ne wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wala taxutuhu bi yaminik idan lastaba al mubtilun bal huwa ayatun bayinatun fi suduri alladina utul ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. yàlla nee na fen nañu Muhammad moomu ngeen di wax masul xam luy jàng, soppindee turam sax du ko xam, manul wax manul bind mii manul bind xaa manul bind mii manul bind teel. wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab, yow Muhammad la ñu wax fen nañu masuloo xam luy baax, masuloo xam bon culture, masuloo ko xam ci jàng, masuloo ko bind. waaye nag lu ma la sol la man yàlla maa ngi la ko sole ca njaqt tilka al ghattatu salat ya nga xam ne moom la la Jibril njaqt ca gaaru Hira ne la iqra, nga ne maa ana bi qaari mu njaqtaat la ne la iqra, nga ne maa ana bi qaari mu njaqtaat la ne la iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. نانكو من يالا كوما جانغال نا خام بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم اوتوا كلا جوخي يالا يالا ميغا خامني مو ني علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم تكال لاكو وقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كون بوك نيو خامني لولو داج لا waaw. ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat ci beneen aspect boo xam ne ba ci islamologue yi ak ñi nga xam ne ñu ngi amee pensée wahabite te benn danger ñuy dox ci Sénégal ñun ñëpp war nañ ci bàyyi xel. am na lu fi xew ci réew mi ñun ñëpp war nañ ci réye war ci bàyyi xel war ko contrôler ndax xamuñu fan la jëm ak réew mi. te moo di am na vague bu mette mette mette mette boo xam ne mi ngi ñëw di jóge Arabie Saoudite. ñu ngi publier seen téere di ko tag ci Sénégal di xeex tariqa yi rawatina tariqa cheikh di ko yekk lu mel ne xeme ñu ngi koy jaaral Mauritanie li mënul jaar Mauritanie jaar ñëw ndax am nañ ko ay centre. ne képp kuy wax naan taalibe cheikh nga yéete nga doo jullit Cheikh Naamat Yal Cheikh Serif sax foofu lañ ko kalaat. kon boog jooñu yooyu ñi nga xam ne fonkuñu rasulullahi xamuñu rasulullahi donte le Màkk lañu dëkk ndax ñooy waa nag di ya doon xeex rasulullahi ba léegi ñoo fa nekk wa nag di yun bi xij bi ni moom la Cheikh Alhaji Malick wax. su ko defee kon ñuy ñëw di jéem a weddi ne yàlla bi muy bind li mu bind daf ko bind ci leeru rasul ci leeram la bind rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. loolu dañ ko wetti nee nañu kon yàlla dafay wàññiku. waaye Cheikh Alhaji Malick doy na sëkk référence doy na sëkk tëg tëg ndëgër laay ci képp ku ko xam moo ne wa innahu id arada allahu nashatana abana min nourihi nuuran nabil alami wa innahu naka luy mbir tey mbir wa innahu ak lu mën a xew da ngeen xam ne id arada jamono ja nga xamee ne iradatullahi wa mashiatuhu jarat, jamono ba nga xamee ne yàlla bëgg na commencé créé, ndax nag wéet na ci manam, wéet na ci amam, wéet na ci man boppam, wéet na ci mashiatam sañ-sañam, dem ba yàgg nag mu bëgg a dawal iradatu fil xalq wa takwin wal ijaad. Ci la jële ci leeram Cheikh Alhaj Malick wax ba mu nammee nas atana ak sosu suñu wala ak sos suñu abaana la dindee wala abaana la faccale wala abaana la jële min nuurihi tukkee ci leeram nuuran nabil alamin leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Su ko defee kon ñu ne kon ruuxu sayiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam huwa ruuxul kulli lil akwan. ndax wa id axada rabuka min bani adama zuhurahum zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. yàlla ngi ciy fàttali loo xam ne Muhammad fàttewu ko, waaye ñun la bëgg ñu bàyyi ko xel fu ñu toll. mu ne mu ngi naan ko fàttalikul yow Muhammad jamono ba nga xamee ne ca aalamu atams wa aalamu alama wa aalamu aladam ba dara dul dara, te sama nammeel ak sama sañ-sañ ak sama bëgg aju ci bind ca la dajale ruuxu képp ku ma nar a bind wala bépp jëmm ju ma nar a bind ba ba àddunay tukki, boole leen ci sa def jël seen tontu ñoom ñëpp def ko ci sa jëmm yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa ruux tontoog man. ba ma nee alastu bi rabbikum, ruux ba ne balee moo di ruux sayidula Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. kon foog sayidula Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu doy na sëkk ci ne yàlla wane na ne ci leeram la ko yàlla la ko bind. ak xadiful qudsi bi nga xam ne moom la yàlla di wax naan kuntu kanzan maxfiyan